Radio 538. Times like these, people want to get high. Real high and real fast. And this is gonna do it. Start audio upload now. Van Diepen's Dance Department. Het is de derde zaterdag van de maand. Je weet dat je niet weg kan en wilt voor 12 uur, want hij is terug. 2 uur exclusief. DJ Chesto is nummer 1 DJ van de wereld, maar zelfs hij heeft nog een voorbeeld. En dat is deze held. De belangrijkste DJ ter wereld heeft weer alleen de absolute aardverschuivers voor je uitgezocht. Vanaf nu 120 magische minuten in de mix. Alleen in Van Diepen's Dance Department, Paul Oakenfold. We'll be right back. He's watching over us. He's always there. Van de kletsers heeft hij in zijn das ook een vold, alleen in Dance Department. We'll be right back. De Oki bij los, sms het naar 5380 of mail het naar wessel@radio538.nl. Kathleen en Simone uit Beverwijk. Wessel, Okenvold gaat weer ouderwets tekeer. We snappen weer waarom hij het voorbeeld is voor velen. En Thomas mailt, iedere derde zaterdag van de maand zit ik gekluisterd aan de radio. Sinds ik de Dance Department Posse onder leiding van Paul Okenvold zag op Bloemendaal, ben ik verkocht. Mijn god, Paul Okenvold in Dance Department en veel meer komt eraan. Dance Department. No, there's gonna be sex, drugs, rock and roll, sex, drugs. Holland's most awarded and listened to dance program. Van Diepen's Dance Department. Met nog anderhalf uur Paul Okenvold. belangrijkste DJ ter wereld in Dance Department. Resident Paul Oakenfold. Help me.

Exclusief en nergens anders, Paul Oakenfold in Van Diepen's Dance Department. We'll be right back. De meester aan het werk. 2 uur exclusief in Van Diepen's Dance Department. Okie Vol in de mix. Check paulokenvol.com als je meer over hem wilt weten. Hij heeft nog 30 minuten pure chaos voor je in petto. Meer Okenvol in een paar tellen. soort stoffen oester met parels erin. Alleen maar knallers, Paul Oakenfold in Dance Department.